بسم اللہ الرحمن الرحیم، نو فیپ ریکوری گائیڈ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں قسط نمبر ایک سماعت فرمائیں۔ محترم دوستوں، آج ہم آپ کو ایسی چیز کے بارے میں آگہی دینے کا سفر شروع کر رہے ہیں جس نے اب تک آپ کی زندگی کی دھجیاں اڑا رکھی تھیں، یعنی پورن پلس مشت زنی۔ پیارے دوستوں، ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ نے اس گائیڈ کی تمام اقساط کو توجہ سے پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کی کوشش کی تو آپ اس لت سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اور وہ یہ کہ اپنی نیت کی صلاح کریں۔ بحیثیت مسلمان پورن اور مشتنی چھوڑنے کا ہمارا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مقصد بھی ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں بھی اپنی بھلائی کے لیے اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اس لت سے چھٹکارا حاصل کریں۔ جب آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو یقیناً آپ اللہ سے مدد طلب کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے جو سچے دل سے مدد طلب کرتا ہے، اللہ اس کی ضرور سنتا ہے۔ اس کے دربار میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ لہذا سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگیں، اپنے دینی فرائض خاص طور پر نماز کا اہتمام کریں۔ نو فیپ کی مثال ایک دوا کی سی ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی دوا کام نہیں کرتی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام بھی ضرور رکھیں گے۔ آنے والی قسطوں میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس لت نے آپ کی زندگی سے کیا کچھ چھینا ہے اور اب آپ اس سے کس طرح نکل سکتے ہیں۔ یہ سیریز نو فیپ کے سفر میں بہت کام آنے والی ہے۔ اگر آپ نو فیپ کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سیریز کو مکمل پڑھیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ تو دوستو، نو فیپ اور پورن ایڈکشن کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نشہ، لت یا ایڈکشن کس کو کہتے ہیں، اور کوئی چیز آخر ہمارے لیے نشہ کیسے اور کیوں بن جاتی ہے۔ تو آج کی اس قسط میں ہم درج ذیل سرخیوں پر بحث کریں گے۔ چنانچہ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے ڈوپامین کی ہماری زندگی میں اہمیت، اس کے بعد ہے اینڈرافنز، دماغ کا ریوارڈ سسٹم اور اچھی عادات، اس کے بعد نشہ، لت یا ایڈکشن۔ سب سے پہلا جو ٹاپک جو کور کیا جا رہا ہے وہ ہے ڈوپامین۔ ڈوپامین کیا ہے؟ ڈوپامین کو سمجھنا آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ ڈوپامین ہمارے دماغ میں خارج ہونے والا ایک ایسا کیمیائی مرکب یعنی کہ ہارمون ہے جو خوشی اور انعام حاصل کرنے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ یہی ہارمون ہمارے اندر کچھ کر دکھانے کا جذبہ بیدار کرتا ہے۔ جس طرح گاڑی کا انجن فیول کے بغیر نہیں چل سکتا، بالکل اسی طرح اگر دماغ ڈوپامین خارج کرنا کم کر دے تو انسان کی چال سست ہو جاتی ہے۔ جس طرح گاڑی کا انجن فیول کے بغیر نہیں چل سکتا بالکل اسی طرح اگر دماغ ڈوپامین خارج کرنا کم کر دے تو انسان کی چال سست ہو جاتی ہے۔ عقل و شعور متاثر ہوتے ہیں، پورے جسم میں اور خاص کر ہاتھوں میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی، جسم میں اکڑاؤ شروع ہو جاتا ہے اور وہ موت کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اس بیماری کو پارکنسنز ڈیزیز بھی کہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں، یہ دوسرا ٹاپک ہے، ہماری زندگی میں ڈوپامین کی اہمیت۔ زندگی میں کسی بھی کام کو کروانے کا ذمہ دار یہی ہارمون ہے، خواہ وہ امتحان میں کامیابی ہو یا کھیل میں، شادی ہو یا بچے پالنا ہو، بزنس ہو یا جاب، یہی ہارمون ہمیں تحریک دیتا ہے۔ آج تک لوگوں نے جتنے عظیم کارنامے سر انجام دیے، سائنسدانوں نے جتنی بڑی ایجادات کیں، جتنے ادبی شہپارے وجود میں آئے، ان سب کی بنیادی وجہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کا جوش و جذبہ ابھارنے کے لیے یہی ڈوپامین ہے۔ اگر یہ انہیں تحریک نہ دیتا تو کبھی بھی وہ عظیم ایجادات وجود میں نہ آتیں جن سے آج ہم گھر بیٹھ کر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ دوستو، بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر بھی ڈوپامین بنانے کا ویسا ہی نظام رکھا ہے جیسا بڑے لوگوں میں تھا، لیکن ہماری کچھ بری ایڈکشنز نے اس نظام کو ہائی جیک کر رکھا ہے۔ لہٰذا ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا یہ نظام کس طرح سے ہائی جیک ہوتا ہے۔ ڈوپامین اور اینڈرافنز اور ریوارڈ سسٹم، یہ تین ٹاپک اکٹھے یہاں پہ ڈسکس ہوں گے۔ چنانچہ سماعت فرمائے۔ ہمارا دماغ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو ہی ڈوپامین جسم میں خارج کرتا ہے، ہمیں اس کام کو کرنے کی طاقت و تحریک مل جاتی ہے۔ جو ہی ہم اس کام کو مکمل کرتے ہیں، تو ہمارا دماغ ہمیں انعام دینے کے لیے ایک ہارمون بناتا ہے جسے اینڈرافنز کہتے ہیں۔ اینڈرافنز کے جسم میں ریلیز ہوتے ہی ہمیں انتہائی مسرت اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ کسی کام کو کرنے کے لیے ڈوپامین کی جتنی زیادہ مقدار خارج کرتا ہے، اس کام کو پورا کرنے پر انعام کے طور پر اینڈرافنز بھی اتنا زیادہ ریلیز ہوتا ہے، اور ہمیں اتنا ہی زیادہ خوشی اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے۔ سائیکولوجی میں اس پورے میکینزم کو دماغ کا ریوارڈ سسٹم کہا جاتا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے اچھی عادت۔ انسان جب کسی ایک کام کو لگاتار کرتا رہتا ہے یا کسی عادت کا شکار ایک لمبے عرصے تک رہتا ہے، تو اس کا ریوارڈ سسٹم اس کام یا عادت کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر لیتا ہے اور اسی طرح پروگرامڈ ہو جاتا ہے۔ اب جو ہی اس شخص کو اس کام کا خیال آتا ہے، تو دماغ اس کے جسم میں فوراً ڈوپامین ریلیز کر دیتا ہے، یعنی ڈوپامین ہارمون ریلیز کر دیتا ہے، جس سے اسے اس کام کو کرنے کی موٹیویشن مل جاتی ہے۔ میڈیکل کی اصطلاح میں ایسی سچویشن کو ایڈکشن کہتے ہیں۔ ایڈکشن نشہ یا لت کئی طرح کی ہو سکتی ہے، یہ اچھی اور بری بھی ہو سکتی ہے یا کم یا زیادہ طاقتور بھی ہو سکتی ہے۔ میڈیکل کے نقطۂ نظر سے ہم اچھی یا بری دونوں عادتوں کو ایڈکشن کہہ سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص کو ورزش کرنے کی، ایکسرسائز کرنے کی ایڈکشن ہو گئی ہے، یا فلاں آدمی خیرات دینے کے نشے میں مبتلا ہو گیا ہے، لیکن اس قسم کی لت سے چونکہ انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، نہ ہی اس کے رویوں میں کوئی بری تبدیلی آتی ہے، اس لیے ہم معاشرتی نقطۂ نظر سے انہیں اچھی عادات کا نام دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ تمام ذہین لوگ جانے انجانے میں اپنے ڈوپامین کا کنیکشن اچھی عادتوں کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ کچھ اچھی عادتیں جن سے آپ کا ریوارڈ سسٹم تعلق پیدا کر سکتا ہے درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے معاشرتی تعلقات، کھیل اور ورزشیں، عبادت اور مراقبہ، اچھی کتابیں پڑھنا وغیرہ۔ اگر ایسی سرگرمیوں سے ریوارڈ سسٹم تعلق پیدا کر لے، تو انسان ایک صحت مند زندگی گزارتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے بری عادت یا ایڈکشن۔ جیسے ابھی ہم نے اچھی عادت کے بارے میں سنا، بری عادت یا ایڈکشن کے بارے میں بھی سماعت کریں۔ جب ہم نشہ، لت یا ایڈکشن کی بات کرتے ہیں، تو اس سے مراد ایک انسان کے ریوارڈ سسٹم کا کسی ایسی غیر صحت مندانہ سرگرمی سے جڑ جانا ہوتا ہے، جو اسے محض تھوڑی سی کوشش کے بدلے بہت بڑی مقدار میں ڈوپامین اور اینڈرافنز ریلیز کروا کر، یہ ہارمون ریلیز کروا کر اسے سکون اور اطمینان بخشتی ہے۔ اس قسم کی لت کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں موجود ریوارڈ سسٹم اپنا توازن، بیلنس جو ہے وہ کھو دیتا ہے، اور اسی چیز پر انحصار کرنے لگتا ہے۔ انسان اس قدر اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس قدر اس کی لت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والی خوشی، خواہ کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اسے پھیکی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ نشے کے مقابلے میں بہت کم ہارمونز ریلیز کرواتی ہے۔ لہٰذا اب اس کی خوشی، مسرت، اطمینان، سب کچھ وہی نشہ بن جاتا ہے، ایڈکشن بن جاتا ہے، اور روزمرہ کی زندگی سے دل بیزار ہونے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ہیروئن اور افیون وغیرہ کا نشہ کرنا۔ تو دوستو، اس قسط میں ہم نے جنرل پوائنٹ آف ویو سے ایڈکشن کے بارے میں سمجھا۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پون کس طرح ایڈکشن بن جاتی ہے اور کیسے یہ آپ کو بے بس کر دیتی ہے۔